Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah nasıl olsa konumuz Tin Suresi. Kur'an'da bulunan kısa sureden birisi. Her surenin bir ismi var surelerin. O surede hangi konu daha önemliyse demek ki o isim o sureye verilmiş oluyor bunda. Bu surede Tin diye başladığı için bu sureye bu isim veriliyor. Şimdi burada vav var başında. Buradaki vav kasem, yemin vavı. Yemin vavı isme gelip fiile gelmez. Bir de o ismi esri okutur. O yemin vavıdır. Şimdi burada öyle mi? Yemin ediyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytuni ilahır. Ve tini incire yemin olsun. İncir anlamına geliyor. İncire. Buna Rabbim yemettiğine göre demek incir çok değerli bir şey muhteremler böyle. Tefsir kebri şöyle buyuruyor. İnne adellemma asa fakatü sihabü tesettere mibarekün cenneti. Adem Aleyhisselam Hazretleri, Havva anamız, buna biliyorsunuz cennet yaşarlar önce, sonra bir bebeği orada yasaklamış bebeği yiyince, önce üstündeki kişiler döküldü. Yine giysiler de kapatırlar. Tesettere biberekül tini. Adem babamız, Havva anam tabi çıplak kaldı cennette. Dökülünce üzerine böyle. Neye döküldü? O ağacın meyvesinin özelliği dünya ağaçlarına bir ağaç. İmtihan için bunu yaratmışlar, Mevlamı yaratmışlar böyle. O ağacı yiyen tuvalete çıkar yani. Tabii tuvalet gelince üstü açıldı. Adem oğlum, Havva anamız koştular. Tabii utan hayatlar meleklerden orada. Allah hayatlar. Koştular ağaçtan yaprak koparmaya. Kopamazdım böyle. Vermedi ağaçtan muhteremler. Ağaca gittiler. Ya Adem bana dokunma. Sağ ol, asıl oldun böyle. Yalnız incir ağacı yaprağını verdi muhteremler. Ona birini yapıştırdı. Demek ki cennetteki ağaçların şeyi yapışkanmış yaprakları demek ki. Yapıştı böyle. Bedeni sardı. O şekilde dünyaya geldi. Onun dünyaya geldi o şekilde. Şimdi incirin tabii çok ama çok faydaları var muhtemelen böyle. Tefsirlerde, tıp kitaplarında böyle çok faydaları var incirin böylece. Birkaçını çarpayım inşallah. Önce kabızda çok parası var. Biraz da taze incirin olarak gelmesi. Kabızlığa muhtemelenler. Kabızlık çok tehlikeli bir hastalık kabızlık. Yani bağırsakları mahveder böyle. Hele fazla birikti mi kabızlık birkaç gün sürdü mü kalın bağırsak genişler muhtemelen böyle. Kabız genişler. Ne olur genişleyince incelir muhtemelen böyle. Bir de gaz yapar. Mikroplar da birikirler. Yani hastalıkların çoğun başı kabızlıktır muhtemelen böyle. Bu da tabii neye bağlar? Güzel çiğnememeye başlamak. Sonra karışık yemeğe bağlı. Bir de acıkmadan tekrar yemek. Bunlara bağlı. İşte incirin en büyük özelliği de kabızı önler. Bağırsakları temizler bunları. Yalnız önce yemek lazım inciri. Aç karın yemek lazım inciri. Böyle. Çünkü tokkan yedilme o zaman falan onun etkisi olmaz böyle. Sonra A vitamini boldur incirde. Gece körlüğü derler. Kişi gündüz görür, biri fazla göremez. Bu da faydalıdır. Sonra bebekte safhada da, safra kesesinde taş oluşmasını önlüyor. Yani taş oluşamaz inceyen kişide. Beden dirinci arttırır ve kansere karşı da kurucudur. Daha önce hatırlamıyorum. Kurusu da yalnız günümüzde kuru incirler pek kaliteli değil. Eskiden Aydın tarafından tabii incirler daha çok oradan geliyor. Eski tabii ancak vagon da gelirdi. Çürüdü incirler yollarda. Çoğu kurtuldu incirleri böyle. Şimdi taze satıldığı için daha pahalı, kıymeti geçiyor tabii şimdi tazesi. Genelde döküntüler kurtuluyor evvel böyle. Yani olmamış hamda ona kurtuluyor bunlar bu şekilde. İncirin de olgunu daha faydalı bir kurusu değil böyle. Bir de paketlenmiş inciri de pek almamak gerekiyor. Onlar çok koruyucu madde onlar da böyle. Açık olanı nispeten daha iyidir. Ama olgunu lazım kuru incirinde. Olgunu lazım. Biri balgam sökücü özelliği var. Sonra kandaki yoğunluğu düzenliyor. Eğer kan koyuysa onu hafif sulandırır muhtemelen. Kan dolaşımı rahatlar, kalp rahat çalışır tabii o zaman. Eğer kan bazı çok soğuksa bazı kan o da oluyor bazen böyle. Hatta tehlikeli o. Damara patlayabilir. Onu da hafif yoğunlaştırır. Düzenler bunu ince. Bir de karaciğere karşı. Karaciğere karşı. Yani onun şöyle gelmesi gerekiyor. Akşamdan incire kesirip bir iki parçaya bölündür. Zeytinyağını içine koyulur. İçine koyulur. Ve gece var bekletir orada. Sabahtan aç karnına yemesi gerekiyor bunların böyle. Hem bu kabuza iyi gelir bu. Ayrıca bir de karaciğeri çok temizler. Hastalık önder karaciğeri böyle. Bir de mesane yolu, idrar yolunda her hastalıktan korur. Bir de 12 imamdan birini şöyle buyuruyor. Felç olma imkanı ortadan kaldırır muhtemelen. Felci felç olmayı, felç olmayı böyle. Yani beden felçten önde Allah'ın üzere böyle, inciyen kişi böyle. İncinin bir özelliği de Nuh Aleyhisselam tufandan sonra İlk çıkan ağaç yeryüzünde incir ağacı olmaktan böyle bak. İlk ağaç böyle. İncir ağacı böyle. Nerede oldu? Tur Dağı'nda. Tur-i Sina diye böyle. Orta Doğu'da, Kudüs yakın bir yerde. İkincisi böyle buyuruyor. Ve zeytuni bir de zeytine kasım olsun, yemin olsun zeytine de. Zeytin. Arapça yine zeytin. Yalnız zeytun diye geçiyor tabi. Arapça'da öyle derler. Yana da yalnız zeyt denir. Zeyt, te ile. Son te ile. Zeyt denir yana da. Meryem buyuruyor burada. Ve zeytuni zeytine de yemin olsun, kasam olsun zeytine de. Yani peygamberlerin çoğunun katığı zeytin muhtemelen. Zeytin ben muhtemelen. Zeytin ağacı yaprağını dökmüyor kışında. Yaprağını dökmez. Çok uzun ömür olur zeytin ağacı. Uzun ömür olur zeytin ağacı böyle. Yani bir iki bin sene yaşar bir zeytin ağacı böyle. Yaşar. Bir de elhamdülillah onun fazlanı kesmezler. Kereste olmaz onlar böyle. Kereste olmaz zeytin ağacında. Eğri bir yolda şey olur böylece. Yani kereste olmadığı için de kesilmez fazla böyle. Ben bunu koyayım bu şekilde. Zeytin ağacının da faydası var. Zeytin ağacının kabuklarının faydası var. Zeytin yapraklarının faydası var. Çünkü Kur'an'da geçiyor. Şecer-i Mübareke geçiyor. Şecer-i Mübareke, mübarek ağaç diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de. Zeytin çekirdeği de yağ bakımından zeytin daha fazla. Mesela zeytin de %25 yağ çıkarsa çekirdeğinden %50 yağ çıkıyor. Böyle. Bir de zeytin çekirdeğini mide öğütüyor. Bir adı şey okuyayım inşallah Tirmizi'den öyle bir araştırma detayları. Külü zeyte. Bir peygamber zeytinyağını yiyin. Zeytinyağını. Yani ekmeği bana nasıl yiyin bunu böyle. Ve dehini biliyor. Onunla bir de sürünün böyle yağ olarak üzerinize. Yani masaj yapın. Fenni min şirretin mübarek edin. O zeytinyağı mübarek ağaçtan meyvesi tanıdı be. Ağacı mübarek bak. Ağacı mübarek böyle. Yani ayet-i kerimeyle şeceri mübarek. Hadis ayette böyle. Mübarek ağaçtan böyle. Zeytinyağı masa yapıyorsa muhteremler şişlik önder be. Ayak şişlik önder be. Şişlik ayak onlara böyle. Eklemlere de böyle esneklik verir. Bir de kaslar güçleniyor. Masaj yapılınca, zeytinyağlı bey. Hafif olunca cilt yumuşar, parlar. Bir de saçın dibine sürülürse, başın saçın dibine ama dibine sürülürse saçlar gürleşir. Bir de saç dökülmesi önder. Yani saç dökülen kişi ne yapacak? Başına saçların dibine dedin söylerse saç dökülmesi önder bunları da. Bir de kına ile beraber karıştırılırsa muhtemelenler. Ve bunu çok böyle yani kişiye tavsiye ettim böyle. Gözümde gördüm bu şekilde böylece böyle. Yanıklara karşı muhtemelenler. Yani yanıklara karşı zeytinyağı kına ile karıştırılıp sürülürse yanı tedavi eder, iz bırakmaz. Yani genel yanıklarda iz kalır sonunda. İz kalır. Zeytinyağı bunu bırakmıyor muhtemelen. Ve gözümde gördüm bunları böyle. Bir de kaşıntıları, egzama iyi gelir böyle. Kaşıntı alır, egzamaya da iyi gelir böyle. Zeytinyağı sürülürse bu şekilde. Bir de zeytin de protein de boldur. Biraz çocuklara yemek lazım zeytin, protein. Çünkü hücrelerin temel yapısı protein muhtemelen böyle. Proteindir. Protein de azottandır onda. Gaz var, azot gaz var. O durumda şeydi böyle. Sonra fosfor, kalsiyum eşit oranında bunda. Fosfor ve kalsiyum diyorlar böyle. Şimdi kalsiyum beden bütün kemikte, dişler kalsiyum bağlı böyle. Kaplumbağa mesela kabuklu kalsiyumlar bunlar bağlı. Kuşların gagaları ona bağlı böylece. Yalnız kalsiyumla fosforun eşit olması gerekiyor, olması gerekiyor kanda diyorlar böyle. İşte bu zeytinyağında ikisi eşit oranda. Yine zeytin, yani zeytin olarak kan şekerini düzenliyor. Kan şekerini de böyle. Düzenliyor. Ne düzenliyor? Düşürse, şeker düşmüşse çıkarır normal ama. Fazla böyle böyle. Yüksekse indiriyor. Düzenliyor mu böyle böyle. Yani şeker hapı kullanmaktansa böyle, bakın zeytinyağı böyle. Şimdi E vitamini bol zeytinyağının E vitamini muhtemelen. E vitamini. Gerçekte her sıvıda var bu E vitamini. Ondan en faydalı insanlar ama böyle. E vitamini ısıya gelmez. Işığa da gelmez böyle. Mesela raflarda, marketlerde ışıkta güneş alın yerde olsun E vitamini ölür orada böyle. Bir şey kalmaz mı böyle? E vitamini karanlık yeri sever. Isıya gelmez böylece. Şimdi sıvı yağlar kızartma olsun, yemek olsun tabii kaynaya kaynaya olur böyle, evden kalmıyor da böyle. Ama zeytinyağı her anda böyle çiğ yendiği için E vitamini tam doğal olarak almış oluyor be. Almış oluyor böyle böyle. Bir de zeytinyağı yemekte bile fazla kaybetmiyor kendisini, ısınsa bile muhtemelen böyle. Ama en iyisini de yemekte bir yaparken böyle, sonunda koyamaz zeytinyağını muhtemelen böyle. Böyle yaparım yemek yaparken. Yani suda açtan pişiririm onları böyle. İndirince zamanlar o zaman zeytinyağını ilave eden kısa böylece. O zaman kaybetme E vitamini böyle. E vitamini bir de prostatı kontrol tutar be. Prostatı muhtemelen. Kataraktı böyle kontrol altında tutar. Bir de hanımlarda eğer düşük oluyorsa kadınlarda böyle E vitamini noksanı ele geliyorlar. Düşük adam muhtemelen. E vitamini aldığı mı? Öne düşkürüyor böyle onlara. Bunların tabii çok şeyleri daha var bunların böylece. Fakat sıvına durursak diğer şeylere sıra gelmez tabii. Mevlam buyuruyor ve Tur-i Sinine. Tur dağına. Sinin da anlamına geliyor. Eski İbrani dilinde. Tur Dağı. Şimdi iki tane burada meyve gıda, iki tane de mekan olmuş oluyor. Biri Tur Dağı. Tur Dağı'nın özelliği nedir muhteremler? Musa Aleyhisselam onun üzerinde Mevla'nın kelam işitti. Musa Aleyhisselam. Orada ona peygamberlik verildi. Musa Aleyhisselam'a. Tur Dağı'nda. Tur Dağı'nda. Hz. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da doğdu. İşte öldürülme şeyi vardı Firavun tarafından. İşte sandığa kondu derken, şu bu derken böylece. Sonunda Mısır'dan kaçması gerekti. Öyle bir olay geliyor, başına geldi. Mısır'dan kaçtı. Medyen'e gitti. Medyen. Ayrı ülke orası Mısır'dan. Oraya gitti. Orada Şeyb Aleyhisselam'ın yanında kaldı. Kızın birini evlendi. Tabii geniş hikayesi bu şekilde. Orada 8 ve 10 sene kaldı. İki hayatı var. Sonunda eşinin çocuklarını aldı. Hayvan koyunlar verildi, kendisi verildi. Onlar böyle geldi. Mevsim kışmış. Hava çok soğuk bu gecede böyle. Gece soğuk. Bir de yolu kaybetti. Daha peygamber değil ama. Peygamber değil daha böyle. Yolu da kaybetti. Hava soğuk. Yıldızlar da yok. O akşam kapalıymış hava. Yıldızlar yön bulurlardı. Yıldızlar yok. Hava çok soğuk. Koyundan bahsederek dağılmıştı karanlıkta. Onlara oraya koşuyor, buraya koşuyor. Onu toparlayamıyor onları. Üşüyorlar bir taraftan. İmtihan bu ya. Bir imtihan daha çıktı. Eşi, hanımı. Ve Musa, ben de doğurmak üzereyim dedi. Doğumsan tutup doğumsan üstü böyle. O zaman şaşırdım Musa'dan böyle böyle. Hanımı doğurmak üzere. Koyuna dağılıyorlar. Yolu kaybetti. Hava çok soğuk. Orada duramıyorlar. Etrafa bakındı. Tur Dağı'nda bir ışık, ateş gibi bir şey gördü böyle. Herhalde çobanlar ateş yakmıştır diye zannetti. Dedi ki hanımına, ben de oraya gideyim, Tur Dağı'na gideyim. Oradan ateş kor buraya getiririm. Buraya bir şey yakarız, ısınırız burada böyle böyle böyle. Oraya gitti. Böyle sonra durmuş tabi orada muhteremler. Orada peygamber geldi kendisine böylece. Hatta imtihan oldu, Mevlam buyurdu. Nedir elindeki ya Musa? Aleyhi asay. At, bırakın ya bakın yere be. Bıraktı, yılan oldu. Elindeki kuru leylek. Onu Adem babamız yani çıkarken yerine elini almış. Onu hatırladım. Cennetten çıkma böylece. Hatta Şuayb Aleyhisselam Musa'nın yanında 8 sene çobanlık yaptı. Hayvanlara baktı. Ona da bir asa verecek, denek verecek böylece. Şöylesine gözleri kapanmıştı son zamanlarında, gözü görmüyordu. Bir kızına, kızım git dedi böyle, bir dedi asa, yani denek al getir Ardiye'den. Çok önemli varmış böyle. Bir denek getirdi, eli yokladı, bu denek. Bunu götür başa getirdi böyle. Bu peygamber mahsuba. Bunu götür başa getirdi böyle. Git onu yerine koydu, başka aldı getirdi, yine onu getirmiş ama. Annesi getirdim. Baba onu bir yere koydum. Başka aldım mı böyle? Bunu götürüyor. Üç sefer baktık ki annesi geliyor. Tabi bunu verdim hatırlıyorum böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam bununla yüksek ağaçtan şeyi yapar. Hem uzardı böyle. Hatta uyudu zamanlar Musa Aleyhisselam Hazretleri kurt falan gelsin. Ejder olurdu. Kurtları boğardı. Orada ölürdü. Leşleri olurdu kurtların böylece. Sonra Mevlam buyurdu ona Tur Dağı'nda işte ya Musa nedir elindeki iyi asayı? Dedi bırak onu yere. Yani bırakınca büyük bir yılan oldu. Ejderha oldu. Koca yılan oldu. Açtı ağzını böyle kapkara bir yılan. Gecenin karanlığında. O zaman korktu tam böyle. Mevlam buyurdu. Vella müdbiren. Vella hakka dönerek müdbiren kaçma başladı. La teap. Korkma Musa tutun elinde. Yani buyurunca yapıştı tam boğazına. Yılan var. Açık ağzı böyle. Ejderha. Yapıştı boğazına. Gene kuru denek kaldı muhtemelen bu sebebi böylece. Niye yana Melon bunu gösterdi? Diyor ki muhakkakin. Yani müfessirlerin de muhakkakleri vardı böyle. İncili erenler bunlar. İşin perde arkasına girenler. Çünkü o peygamber olacak, oldu yani verildi anda böyle. Gidecek Firavun davete. Orada asayı koyacak. Musa Aleyhisselam bunu daha önce görmese, o da korkar orada. O da kaçar bu sefer. Böyle. Önce bunu görecek, ona alışacak ki orada korkmasın derken böylece. Orada Mevlam tabi işitti kelamını Musa'nın. Her peygamberin bir özelliği vardır. Onun da özelliği Kelimullah. Allah'ın kelamını duyan, ostasız. Ama kulağı değil muhtemelenler. Kulağı değil muhtemelenler. Yani kulaktan gelişti Allah kelamı değil. Değil muhtemelenler. Bir gün Abdülkadir Genel Hazretleri yanında talebeyle beraber, müritlerle beraber bir yere gidiyorlar. Kalabalıklar. Namaz vakti gelmiş. Diyor, namaz kılalım der şu meydanda. Namazda duruyorlar. Abdülkadir'de tabi imam önde. Yani öyle bir gavuşçu azam diyorlar. Yani kutular üstün. Yani peygamber neşinden geliyor kendisi. Seyitlenen kendisi de. Kendisi de. Tam namazdayken bunlar bir ses duyuyorlar ön tarafta. Ya Abdülkadir kulum, ben senden razıyım. Sizi affettim. Artık namaza gerek yok. Boz namazınızı. Hep bozuyor namazı. Seviniyorlar bunlar. Bu makam erdi bir sefer bunlar böyle. Abdülkadir'den bozmuyor tabii böyle. Bakın bozmuyor. Tekrar onu uyuyorlar. Bitiriyorlar. Abdülkadir selam verince ya melun diyor. Lanet oldu. Git oradan böyle. Şeytan mı versen böyle böyle. Hem de bir tahtı oturmuş. İri yarı şekilde. Öyle görünüyor. İniyor, geliyor. Ya Abdülkadir Allah aşkına nasıl sen benim bildiğin şeytan olduğumu böyle böyle böyle. Ben çok evliye buradan kandırdım böyle beraber diyorlar. Nasıl bildin? İki şeyde bildim benim abi. Birine Allah Teala kendini yalanlamaz. Velhamdül Kur'an'da böyle hat eden yakın. Ölünceye kadar ibadet benim buraya böyle. İkincisi diyor Allah mekana münezzehtir. Sen mekandasın böyle böyle. Sen benim mekandasın böyle. Bundan bildim böyle diyor. Şimdi Allah'ın kelamı da böyle bir mekandan gelmez. Yani kulağa gelmez muhtemelen böyle. Onu bütün beden, yani başta manevi kalp, gönül olmak üzere bütün letaifler, hücreler bunu duyarlar mekansızdan böyle. Yani sağdan sonra gelme olmaz böyle. Gelmez. Hazreti Musa Aleyhisselam o anda peygamberi verilince açıldı keşfi. Keşif de böyle. Yani gönül gözü. Gönül gözü açılır böyle. İşte bize ne yazık ki muhteremler, gönül gözümüz kapalı muhteremler böyle. Orasını çalıştıramıyoruz böyle, değil mi böyle? Bugün tıbben sabittir ki beyin tam kapalı çalışmıyor. Beyin çalışmıyor tam kapalı böyle. Yani tıbben kapalı böyle. Yani beyin daha çok şey var, beyinde var. Ama biz onu çalıştıramıyoruz muhteremler böyle. İşte bir insan gönül var. Bu nedir? Bu mali aleme açık penceremiz var. Gönül vardır böyle. Gönül gözü vardır. Yani gönül gör zaman yani bir organı yok onun böyle gözü der böyle. Yani gönül kendi görür, kendi duyar, kendi konuşur. Böylece. Ondan Musa Aleyhisselam'ın da hatta gönül açıyor Tur Dağı'ndaki peygamberince beşer fersa diyor tefsirlerde. Beşer fersa bir ferasla 5 kilometre yapıyor. Yani 25 kilometre başta bir şey böyle. Etrafını olduğu gibi görüyor muhtemelen böyle. Ormanda böyle. Nasıl görüyor? Her bitkinin zikrini duyuyor. Otun, ağacı muhtemelen böyle. Bütün karıncaları, kurtları ne varsa ormanda, yani otu, bitki, taş, toprak ne varsa hepsini görüyor. Hepsi zikrini duyuyor muhtemelen böyle. Hepsi zikrini duyuyor. İşte Tur Dağı'da böyle İslam'da kutsal dağdır. Vehadel beledir emin. Dönüşte Mevlam buyuruyor. Şu emin beldeye. Şu emin beldeye. Bu sureçler Mekke'de nazil olduğu için böyle tanımlar. Mevlam böyle buyuruyor. Ve şu emin yani güvenli beldeye. Güvenli beldeye. Dünyanın tek emin belde Mekke-i Mükerreme muhtemelen böyle. Orada Savaşta izi yok orada. Deprem de olmadı orada böyle. Bir defa oldu orada Peygamber Mekke'deyken, Peygamber döneminde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir Mekke'de bir dağa çıktı. Yani Hazreti Bekir Sıddık, Ömer Faruk, o zaman Zinnüren. Hazreti yok böyle. Dördü çıktılar böyle. Çıkınca dağ, yalnız o dağın Mekke değil ama böyle. Yani dağ coştu. Anlar mı dağ bundan bir şey? Anlar. Mesela Uğud Dağı var Medine'de. Çok adı şakına böyle. Biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Uğud Dağı bilirse biz onu severiz. Bakın da. Uğud Dağı bizi sever, biz onu severiz böyle. Uğud Dağı Cennet Dağı'dan bir dağdır. Uğud Dağı mı? Derler. Hatta oraya giden kişi oradan bir şey yemesi lazım. Böyle. Uğud Dağı'ndan böyle. Ne olsun böyle? Yani bir yaprak olsun, bir şey olsun böyle. Bir şey yemesi lazım. Uğud Dağı'ndan oradan böyle. Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadıl derler. Peygamber'in yengesi Aleyhisselam'ın böyle. Son zamanlar biraz gönlünde pek gözü görmedi. Oğlu torunu derken Uğud Dağı'na ziyarete, Uğud şehitlerini onlar onu tavsiye ederdi. Onlar söyledi böylece. O da bana bir şey getirin derdi. Ot ne olsa böyle getirin derdi böyle. Uğud Dağı yani çok kutsal Uğud Dağı da tabii muhtemelenler. Demek ki o dağların da bir şey var muhtemelen. Dağların da böyle. Dağlar hakkında öyle sırlar var ki muhteremler, Allah dostu, evliyolar bunlar tabanda bilir böylece. Hemen her peygambere peygamber dağda verildi muhteremler böyle. Bak, sen Tur Dağı'nda verildi, peygamberimize de Nur Dağı'nda verildi peygamber. Nur Dağı'nda verildi böyle. Ne kadar evliyolar varsa, türbeleri varsa hep tepelerden muhteremler böyle. Hep tepelerden muhteremler böyle. Mevla buyuruyor Tevbe Suresi'nde Femşu fi menakibiha. Femşu, yani yeryüzüne yürüyünüz. Nerede? Fi menakib, menakib. Menkıb, omuz böyle. Yüksek tepelerine yürüyorum ben böyle. Demek ki seferde böyle deniz kıyısı değil de ne gerekiyor? Böyle daha yüksek yerler muhtemelen böyle. Yüksek tepelere böyle. Yani dağlara çok ama çok sular muhtemelen böyle dağlara böyle. Çok sular vardır dağlarda. Yani her birinin hiç boş değil muhtemelen böyle. Dağlara böyle. Dağlar olmasın zaten yer kabuğu çatlar muhtemelen. Alttaki baskı yapıyor çünkü. Yer kabuğu altında erimiş madeni var muhtemelen böyle. Erim madeni var. Baskı yapıyorlar. Dağlarına baskı yapıyorlar. Bir de Emin Belde'ye melam buyuruyor. Ya Peygamber Hazretleri tepeye çıkınca o tepe ruhuş diyor böyle yani aşa geldi. Aşa geldi. Başladı sallanmaya. Peygamber Aleyhisselam'ın da elini asla şey vurdu. Ya cibal kıffi dur, dur da sallanma dur. Aleyki üzerinde var. Nebiyyün sıdıkın ve şehidan. Üzerine bir nebi, peygamber, bir sıdık de şehit var. Üzerinde. Yani bir nebi, peygamber, bir sıddık, bir şehit. Nebi, peygamberse böyle. Sıddık Ebu Bekir Hazretleri, Hazreti Ömer Osman, birine baktılar, iki demiş ki olacaklar oradan verdiler. Yozaklar ikisi onlara böyle. Yani her şey ezelde yazılmıştır böyle. Her şey ezel yazılmış böylece. Şimdi şehit deyin insana korkarlar böyle. Aman yani sanki hem ölecekmiş gibi. Yok yok sen böyle. Yani bir insan savaşta ölürse kim ölmesi gerekirdi? Kalbi Velid. Kalbi Velid muhtemelen. Onun ölmesi mi savaşta? Kalbi Velid muhtemelen. Ömrü savaşta geçti muhtemelen böyle. Hem zırhını giyemez muhtemelen böyle. Kollarının su var. Öyle savaştı muhtemelen böyle. Hatta bir savaşta savaşta en kritik bir anında başına bir takya var. Sarık yere düştü. Hem atla aşağı indi. Onu aldı, tahtı başına gelip çıkmadan böyle. Bağırdı, Halit ne yapıyorsun? Halit ne yapıyorsun böyle? Bu anda indiririm atından. At bir seni çiğner, kaşapalar. Dedim ki, Resulullah'ın bir dedi, sakal vardı, kıl vardı onun burada. Bak bana. Onu taşıdım benim başıma, taşıdım böyle. Onun için aldım onu da böyle. Ve kendisi Humus'ta muhtemelen mezarı. Humus var ya. Buradan giderken Türkiye'den Halep, Hama, Humus'lara geliyor böyle. Aynı güzel hikayete böyle. Sonra Şam geliyor böyle. Humus'ta bir caminin bahçesinde. Kenarında, duvarın kenarına hemen böyle. Humus'ta. Caminin duvarının kenarında orada mezara böylece. Ölüm anında cihade geldiler sevenleri. Ağlama başladı ölüm anında be. Ölüme karşı ölüme ağlama başladı. Ya Halep niye ağlıyorsun? Bak da Resulullah sana ünvan verdi. Seyfullah. Allah'ın kılıcı diye ünvanı. Seyfullah. Peygamber bu ismi böyle. Hem bir Seyfullah'sın böyle. Ömrün cihatta geçti böyle. Peygamber sen razı olsun böyle. Niye ağlıyorsun? Dedi ki o kadar savaşlara girdim. Hep şehit olma ümidiyle girdim. Ama şimdi yatak ölüm edemem var. Yatak ölüyorum bunu aldığınız muhtemelen böyle. Yani demek ki nasip olmayınca gel tabii ondan gel olmak alırım bakalım alırım bunlar bu şekilde böylece. Demek ki insanın savaşa girmesiyle ölçük anlamına gelmiyor yani böyle. Şimdi arkadan Mevla buyuruyor muhtemelenler başka bir konuya geçiyor. Bismillah. لَكَدْ خَلَقْتَ الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ لَكَدْ kad kelimesi fiil-i mazine gelince kesinlik anlamına geliyor. Kad kelimesi fiil-i mazi. Yani geçmiş zaman fiiline gelince. Mesela kad-ı fiil muhakkak yaptı. Anlamı böyle. Bir de burada lam var başta böyle. Bu da kasem işin böylece. Kasem lamı and işin böyle. Burada Mevlam and olsun ki diyor, bir insanı yarattık. Nasıl? Fî ahsen-i takvîm. Ahsen en güzel. Takvîm en güzel kıvamda. Yani ben insanı böyle. Ne kadar varlık varsa normalde en güzeli insan muhtemelen böyle. Adını hatırlamıyorum muhtemelenler. Bir İslam kadısı Bağdat'ta kılavun bizzat o anlatıyor şeyinde o zamanın halifesi yani hükümdarı diye başkanı otururken şeyde mehtapta eşinle beraber sarayın bahçesinde balkı otururken tam da ayın 14'üymüş böyle ortasında böyle yani dolunay. Şimdi soruyor eşine, ay mı güzel mi, benim daha güzelim diyor böyle. Ay parlıyor tabanda böyle. Ay mı güzel, benim güzelim diyor. O da bir şey demeyince, eğer diyor, ben aydın daha güzel değilsem, ben de üç tane boş dönüyor baksana böyle. Yani şakalaşır gerçi ama nikahata, talakta, boşanmada şaka ciddi aynı geçiyor muhtemelen. Eğer diyor ben aydan daha güzel değilsem üç tane boştur benden diyor. Hemen kadın kalkıyor, örtünüyor başını. Ne oldu? Diyor şart koştun. Aydan güzel değilsem ben senden boşum şu anda. Diyor bir fetva alıp bilemem top bilemem ayı. Bakın ne oluyor şimdi bakalım böyle. Bu da tam bakıyor doğru bu şekilde. Sabı toplu ülem malları zaman ülem malı toplu hepsini bu şekilde. Verin bakalım bana diye böyle. Ben böyle bir şart koştum. Aydan daha güzel değilsem işte boş dedim böyle diyor. Şimdi çoğunlukla ulemalar bu belli olmadığına göre nikahın şüpheli böyle. Yani üç tane boş olabilir hanım bu şekilde. Ondan sakınmak gerekiyor işte böyle. İşte birisi o kadı dedim zat Ramazan Hazretleri o birini örüyor. Arkadaş hocalar diyorum bakalım. Ben de şey yapayım böyle diyor. Hayır diyor hükümdarım diyor. Hanımın sana diyor helaldir diyor. Sen aydan güzelsin diyor muhtemelen böyle. Bak, sen aydan güzelsin. Aydan güzelsin. Ben fetva veriyorum diyor. Ya işte sana helal diyor. Ya nereden çıkan sen bu aydan güzelliğini bilirsin. Ne biliyorsun bunlar bu şekilde? Okul muhtemelen böyle. Rabbim yemin ediyor böyle insanı en güzel yaratım böyle. Ahsın tahkim böyle. En güzel. Aydan da güzel, Münekşe'den güzel, Huri'den güzel, en güzel insan bakıyor. Fatiha okuyunca evet hocam böyle. En güzel yaptım ben evvel diyor böyle. Şimdi Hazreti İbn Abbas buyuruyor muhteremler. Kadir ve tefsirinde bu şeyi açıyor, konuyu şey getiriyor. Diğer bütün diyor hayvanlar diyor, canlı hayvanlar diyor diyor. İki ayaklı olsun, dört ayak olsun, sürüngen olsun, hep diyor başa yürüler böyle. Baş aşağı böyle, yöne yürüler böyle. Hepsi böyle böyle. İki ayağında baş aşağı, dört ayağında baş aşağı böyle. İnsan, kendine ayakta dik yürüyen tek varlık, insan mutlaka böyle. Tek varlık böyle. Ayakta, iki ay üzerinde, baş yukarıda yürüyen tek varlık, insan böyle. Diğer hayvanların hepsinde tüylü, kıllı, mıllı falan böyle muhtemelen. İnsan bedenini tertemiz böyle. Sonra diğer mahluk rızıkları hep böyle pis yerlerde muhtemelen böyle. Pis yerde böyle. Çamurda, şurada, burada tozlu, topraklı, kimi leş yer, diri hayvanı ve kanını emer, şah var. İnsan ne yapar? İnsan her gıdanın en temizini yer. İnsan parasını soyar, kabuğunu hayvanlara böyle. Kabızı hayvanlara böyle. Her şeyin bir insan bir en güzeline böyle. Ne yapar? Bir de şöyle buyuruyor. Diğer hayvanlar diyor, ağzına yerler, gıdalarını böyle. Ağzına böyle böyle diyor. Ağzını alır, şeyin böyle. Büyükse mesela kedi ayağına basar, koparmaya çalışır. Ama ağzında böyle. İnsan diyor, aldığı gıdalarını bıçakta keser, temizler, doğrar, tencereye koyar, pişirir. Ondan sonra tabağa koyar, oturur, elini ağzına götürür. İnsana bu kadar değeri Allah'a katmamıdır. Ah seni takvimde. En güzel yaratılan kıvamda insan böyle. Her şeyi mütenasip organları da. Sümme sonra Redinna Esfile Safilin sonra ben onu buraya tekrar geri çevirdik. Esmele sahibine, en aşağısına böyle. Bak illa geliyor. İlla Arapçada istisna dönüyor buna. Ayrım yani. Önce ayrı böyle. Bu da ikiye ayrı burada. İlla da. Münkatı için geliyor. Muttasıl için geliyor. Şimdi burada iki anlama gelebiliyor burada. Bazı yer tek anlama geliyor. Müfessirlere göre, tefsir-i kebire göre, hazine gibi onlar böyle. İki anlama geliyor burada böyle. Muttası, münkati. Şimdi önce münkati anlamına vereymişim böyle. Ona göre bak, değişiyor böyle. İnsanı Mevlam buyuruyor, tekrar çevirdik. Ah senin bebek böyle. Ya bebek oldu böyle. Yavaşça gelişti, büyüdü, güçlendi, kuvvetlendi, yedi, iş çevresi oldu, evlendi, evi barkı oldu, malı mülkü oldu. Sonra aşağının aşağısına. Nereye? Eski haline. Yani çocuk bebek haline geldi, döndürecek bana onu. İnsan böyle. Mümkün anlamına gel böyle. Şimdi öyle insan muhtemelen böyle. İnsan yaşlanınca, yaşlanan insan ne oldu insan? Artık çocuk gibi oluyor böyle. Gücü gidiyor, kuvveti gidiyor, görme gücü gidiyor. Hatta akıllı ermeye baş çok şeylere. Mevlam Yasin'e bunu buyuruyor. Ve men nu'ammirhu nekisi fil halk. Ve men nu'ammirhu. Kime uzun ömür verirsek onlardan, insandan nekis bile onu hikatta tenkis ederiz. Nereye tenkis? Baş aşıyorum böyle böyle. Yani en yüksek böyle, en aşağı bebek hali gelir bu şekilde böyle şey. Yine ayet-i kerimede geliyor, yürü ile erzül ömürü. Buna diyor ne? Erzül ömürü. Kelâm-ı bâd-ı ilmin şey. Bir şey bilmeyecek hali insan geliyor muhtemelen böyle. İnsan sonunda bu hale gelebiliyor. Yatağa bağlı olabiliyor. Altına kaçırabiliyor. Gözü görmüyor. Dizi tutmuyor. Eli tutmuyor. Aklı her şeyi ermiyor. Artık karışıma başlıyor. Bu duruma geliyor. İllil amelü. Ancak ima edenler. Ve amelü salihati. Bir de amelü eşleyenler. Bunlar ne olacak? Bunlar böylece. Bunların ibadeti devam ediyor. Bu da müjde başında. Hadis okuyor bu Aleyhisselam Hazretleri. İzâ merizel abdü ev safere. Bir kul hastalansa, yaşlansa, ya seferde olsa, kütübelehü Müslüman kene yapalı ma yamelü mukimmen sahihan. Hadis-i Şerif Buhari'de. Bir insan hastalansa, yaşlansa, yatağa bağlı olsa, akıl artık gelişmesi bile böylece, o kişinin amel defteri devamı yazılıyor. Müslümanken yağmuru mükemmel sahiyen. Kişi böyle saatliyken, gençken nasıl yapıyorsa, hani yapmış bir sahip yazılıyor yoktur. Böyle. Bu biraz aşağı bunun işte böyle. Şimdi bir insan eğer gençliğinde namaza başlamışsa, gençliğinde orucunu tutuyor, namazı kılıyor, Allah yoluna cihadını yapıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, din sohbetine gidiyor, din yoluna çalışıyor böyle. Kişi böyle. Yaşlandı, hastalandı, fereşte olabilir insan, yatağa bağlı insan mesela böylece, yapamıyor. Bu sefer ne oluyor? Yapmış gibi ona sahip yazılır muhtemelen yapıyor böyle. Böyle. Yapmış gibi. Hatta çok yaşlı bir kişinin aklı ermese, mesela namaza falan aklı ermiyor. Derler bazı mesela işte rast hep durma namaz kılıyor, vakitleri bilmiyor. Bazı kıble tam dönmüyor. Onu dokunmadı muhtemelen böyle bakmadı. Böyle. O nasıl kılarsa kılsın, yatsın, kalsın, nasıl kılarsa kılsın, ne oluyor? Eğer gençliğine bakan bak. Eğer genç namaza başlamışsa ama zaman namazı bize kılıyorsa aynı sevabı devam ediyor muhtemelen böyle. Yani abdest olmayabilir icabına bilmez mi? Böyle. Abdest olmasını bilmez. Abdestini kaçırmıştır, şu bulmuştur. Onlar aklayamaz onlara böylece. Rastgele nasıl kılarsa kılsın onun hesabı devam ediyor muhtemelen böyle. Allah korusun bir insan gençliği İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak muhtemelen böyle. Dini yaşamıyor, namaz kılmıyor. Son zamanları namaza başlamış ama az bir zaman namaz kılmış derken burama döneme geliyor. Artık yapamıyor. Ne oldu? Bu sebepten mahrum kaldı muhtemelen. Yani gençlikte demek yapmak çok yapılmıyor muhtemelen. Yani ileri yaparım değil, genç yapmak gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Mesela diyelim ki bir insan gençliğinde namazın devamlı cemaate gidiyor. Üşenmiyor, cemaate gidiyor. Bir de 20 dakika fazla. Yani 20 tane namazı kılmışlar. Hastane gidemiyor şimdi böyle. Evinde kılıyor, gidemiyor camiye. O zaman veriyor onu böyle. Daha önce gittiği için. Bu istisnai münkati anlamına göre. Şimdi gelelim istisnai müttasıl. Ona göre bu şekilde. İnsanı Mevlam buyuruyor, en güzel yarattım böyle. Onu sonra indirdim. En aşağısına çevirdim. Bu nedir? Cehennem çukuru muhtemelen böyle. Yani bir insan İslam'dan uzaksa böyle. Hatta buna karşı Allah korusun. Bu ne oluyor? Rabbim en güzel şeyi yarattığı halde şükürle nankörlük ediyor muhtemelen böyle. Ediyor böylece. Şimdi dünyada tabii görüyoruz bunları. En güzeli otururlar. Yani böyle. Lüks, konforlu dairelerde muhtemelen. Alt tarafında somut arabaları. Evde yemek yemezler muhtemelen. Bir arabasına filan lokantaya gidelim yemek yemeye. Tatile filan otele gidelim. Filan yere çay içmeye gidelim beraber. Bu azam en güzel yaşarlar bu şekilde. Ama son uyumların bir Allah korusun böyle. Cehennem çukur muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor Mürsel Suresi'nde Kulü ve temettü kalilem ben. Kulü ve temettü kalilem. İnnekü mücmûn. Yiyin bakalım. Ve temettü faydan bakın dünya nimetlerinden. En güzel giysileri giy. En üst arabaya bin. En konforlu apartmanda otur. Ondan sonra en güzel şeyleri ye böyle. Pastanede şu en güzel şeyleri ye böyle. Ama ne kadar kaliler az bir zaman için böyle. Kısa zaman için böyle. Sizler mücrimlersin böyle. Bırak Allah korusun böyle. İlleliz amı yamırsa ancak iman edenler Yani tevbe ederse bunun tabi dünyada bunlar. Dünyada açık tevbe kapısı muhtemelen böyle. Yani bir kul ne kadar günahkar da olsa, ne kadar kul günahkar olursa olsun, eğer nasip olur da tevbe edip de İslam'a tam dönerse, yani tevbe nasıl olursa böyle, içi yanarak böyle, pişman olarak Allah'a dönerse, bir de geçmişten dolayı üzülmesi gerekiyor. İyi ki yapmış demesi gerekiyor. Tam İslam'a dönerse elhamdülillah Rabb'e de kulu böyle. İlli amülü önce iman gerek. İman gerek. İman atmış olmuyor. Be. İman. Allah iman cilesi alıyor böyle. Ya amülü bile Allah'a inandık işte ama Allah deyince katman bir ürperme acaba? İzâ zükürallâhü ve cilet kulü bu anlamda maalesef. İzâ zükürallâhü, Allah anılınca kalplere bir parlama, ürperti olacak, titreşim olacak kalbim böyle böyle. O deyince böyle böyle. İşte iman alameti muhtemelen böyle. Gerçek mümin, mutlaka Allah anılınca Celle gönlünde, kalbinde bir hal olması gerekiyor bir. Allah karşı bir sevgi, muhabbet, bir titreşim olması gerekiyor kalbine muhtemelen böyle. Muhabbet olsun, havf olsun. Olması gerekiyor böyle şey. Sonra Allah'a inanan kişi günahta işleyemez ki muhteremler böyle. İşleyemez ki Allah'a böyle. Çünkü kul biliyor ki Allah onunla beraber. Yani Rabb'ını her halini görüyor. İşini biliyor, dışını biliyor. Böyle. Gönülden ne kişi gönlümüzden? Bak ben de. Ne kişi gönlümüzden? Beyinde kapalı neler var? Bu ne oldu? Rabb'in sure, elâ-i âlemi, bilmez mi Allah? Ben halak, kim yarattı o beyni, kalbi kim yarattı? Mesela bir cep telefonu mu? Yeni çıkmış cep telefonu böyle. Ne var bunun içinde? Onu yapan firma biliyor değil mi onun içinde olduğunu böyle? Her zerresini biliyor. Her zerresini biliyor böyle. E bu insan bir makine, bunu yarattı ne yapıyor? Her zerre hücreyi biliyor mu sen böyle? Yani beyindine var, kalbine geçirse bunu böyle biliyor. Bu Allah iman her şeyin başı bu muhtemelen. İman. Bu nasıl açığa çıkıyor? Kelime tevhid işte böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. La nefri böyle. Cinsin böyle. İlah diye iş yok böyle. İllallah. Ancak Allah. Ondan başka yaratan, yöneten Rabbi olan Mevla Mevla. Mevla Rabbül Alemin muhtemelen. Yani bizler çünkü insan nefsini bilirse, kendini bilirse Rabbini bilir. Muhtemelen. Mesela biz kendimizi ne yapıyoruz? Şüpheden karışamıyoruz. Allah Celle Mevla Alemin Rabbi muhtemelen. Dünyanın, ayın, güneşin, galaksilerin, berz-i aleminin, ruhlu aleminin, cennetin, mahşer hepsini böyle böyle böyle. Yani hepsini böyle bir hepsini böyle böyle. Biz de ne yapıyoruz? Bu kadar biz ağırlıyoruz ki şu bedene karışamadık böyle böyle. Hatta bilemiyoruz bile mesela. Yerimiz ağrıyor da, acaba ne var orada? Mesela insan doktora gidiyor, tahliye gidiyor. Yani acaba ne var benim burada ağrı sancak böyle böyle. Yani bizim sözümüz tevbe oraya geçmiyor hemen. Hücreye geçmiyor hemen böyle. Yani yaratılma elimizde değil. Onun için Allah korkusu, Allah sevgisi Celle Celaluhu, Allah unutmadan gafil olmamak böyle böyle. İnsanın her zaman her yerde bu mülahaza ile yürümesi gerekiyor hemen böyle. Her yerde böyle. Hayal edep, terbiye gerekiyor sana böyle. Her zaman böyle. Allah Teala beni görüyor, biliyor muhtemelen böyle. Bir gün bir Arabi geliyor Medine'de Peygamber'in yanına. Yani çölü yaşayan Bedevi geliyor. Medine halkı daha tabi terbiyeli onlar böyle. Peygamber'e soramazlar böyle şeyleri. Yani de Bedeviler daha biraz tabiatları daha bir kabaç onların böyle. Tabi çöl yaşamışlar yaşayan insanlar. Bir bedevi geldi. Dedi ki ya Resulallah Ben işte şöyle şükürler işledim bir zamanlar. Tevbe ettim, ettim rahatım ona ya Resulallah. Allah affeder inşallah bunu böyle. Efeder mi? Eder böyle. Gayet ama tabi samimi ama böyle. Sevindi. Birkaç adım gitti, döndü. Ya Resulallah, ben o gün işte Allah böyle görüyor muydu, biliyor muydu? Tabi Allah size bile bile öyle mi dedim adam. Bir durdu böyle. Allah huzurunda ben işlem böyle. Şimdi bir Allah düştü boyuna orada böyle böyle. Demek ki Allah huzurunda Allah beni görürken, bilirken, hali bilirken nasıl günah işlemişim ben yani böyle. Yani günah işlemek Allah'a karşı. Ne diyoruz bazı, çoğu bunu bu şeyi kullanırız bu terimi. Cenab-ı Hak küçük günah. Ama kime karşı? Kime karşı böyle? Kime karşı böyle? Günah küçük olur mu? Günah kime karşı mı? Allah bundan razı değil mi? Razı bunu alacak şöyle böyle. Her günahtan kaçırmak gerekiyor. Günah kaçırmak gerekiyor böyle. İbadetleri de huzur yapmak. Huzur yapmak. İbadet yaparken de huzur gerekiyor. Yani bilme, Allah huzuruna bilmek gerekiyor bunu ki Allah huzurundayız. Öyle yapmak, ibadet yapmak gerekiyor böyle böyle. O zaman tabii namazda namaz olur muhtemelen böyle. Kur'an kura olur. İnsanda insan olur muhtemelen böyle. İnsan insan böyle. Yani bağırma, çağırma, kızma, öfkelme, şunlar, bunlar, efendim ben sizin hakim olamıyorum. Hepsi kalkar bunlar muhtemelen. Hepsi kalkar bunlar muhtemelen böyle. Ve amel-i salihati imanın sonra ne gerekiyor? Amel-i salih. Yani insanı salaha kavuşturan ihlaslı ameller, ibadetler böyle. Amel işlemek aslında böyle. Böyle amele. İş yapan yani böyle. Anlamına geliyor. Amel-i salih, Allah'ın Celle Celaluhu razı olduğu işleri yapmak böyle. Mesela Allah zikretmek, Allah demek Celle Celaluhu. Allah demek kolay mı değil mi muhtemelen ya? Allah demek muhtemelen ya böyle. Allah Allah Allah. Olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor muhtemelen böyle böyle. Bir gün bir yolcuyum biri bir köyden geçerken köyde minarede ezan okumuş hoca. Alçak minarede köy, küçük bir köymüş böyle okurken bu da duruyor şöyle bakıyor şöyle yapıyor. Olmuyor diyor müezzine, hocaya. Olmuyor. Hoca bakıyor minareden bir yabancı ama bunu bir iyi hali görüyor. Gelsin okuduman diyor. Bir ineyim aşağı diyor. Peki diyor. Bu çıkıyor. Şöyle bir tefekkür muhtemelen böyle. Allah huzurunda böyle. Allah Rabbül Alemi yaptı böyle. Yani Allah emresi böyle. Allahu Ekber deyince minare sallıyor muhtemelen bakın böyle. Yani Allah ismi almak kadir muhtemelen. Allah ismi almak böyle. Allah zikretmek böyle. Mevlam diyor, beni zikredin, ezkürküm. Beni size zikredeyim, hatırlayayım muhtemelen ya. Yani kim isterse ki Allah katına bir makamı olsun, Allah katına bir onun huzuru olsun, yani Allah'ın onu alması olsun meleklerin yanında, ne gerekiyor? Allah zikir gerekiyor. Zikir Allah'ın böyle. Allah Celle Celaluhu. Allah, Allah böyle yavaş yavaş böyle. Ama onda huzurla vardır böyle. Huzurla böyle. Allah, Allah, Allah. Var tesbih hele bazı böyle. Allah. İşte bin tane çekti. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tamam. Ondan o zaman böyle. Allah. Biraz sondaki he harfi böyle. Bu çıkmasın olmaz o zaman böyle. Olmaz böyle. Sondaki he. Allah, Allah, Allah derken böyle. Yani kalbinden böyle. Herkese böylece. Bir daha vardır Abdullah bin Tüstel Hazretleri diye. Abdullah bin Tüstel. Yani Tüstelli, İran'da Tüstel şehri. Bunun babası ölmüş. Yetim kalmış. Annesi bunu alıp dayısına götürecek bunu. Yani kadın evlenecekmiş böyle. O zaman kadın bir geliri yok. Aç kalıyor kadın tabi böylece. Yetim kalmasın diye abisi varmış kadının. Çocuğun dayısı oluyor. O da bunu çok severmiş. Başka bir köyde oraya götüreyim bunu böyle kasabada. alıyor çocuğunu oraya götürüyor böyle. Oraya bırakıyor. Adı Abdullah çocuğun da. Dayısı da uyanıkmış gönlü ama. Öyle dayıymış böylece. Şimdi tabii birkaç gün misafir bir şey yemiyor ona böylece. İşte yeme içme. Çocukluğun damazına götürüyormuş böyle. Gereken böyle. Götürüyor böyle. Tabii şu oynuyor gün üzeri de. Sokağa çıkıp da. Arada birkaç gün geçiyor. Şimdi tam şu yatacak. Yanına geliyor dayısı. Yavrum abla diyor. Otur bakalım şu. Otur yatağınızda oturuyor. Onun yatağı geride tabii serili. Otur bak oturuyor yatağa böyle. Yavrum diyor ben sana diye bir ders vereyim bir şey ona böyle diyor. Olur mu? Olur dayışım böyle diyor. Diyor ki yatman önce diyor. Burada 100 defa diyor. Allah dediğim var böyle. 100 defa böyle. Yalnız her Allah değiştiğinde aklına şunu getiriyor diyor. Mi'ye. Arap'ta bunlar. Allah mi'ye. Allah benimle beraber. Allah benimle beraber anlamı. Allah mi'ye kalbine ama. Onu düşünelim bunu. Yani Allah kalem mi'ye. Allah benimle beraber. Allah beni görebiliyor. Ve şu Allah huzurundayım. Yani böyle. Peki dayıcığım diyor. Dayısı gidiyor böyle. 30 yaşında çocuk. Oturmadılar. Eline tesbih alıyor sayı için tabi. Başını böylece. Beni bir tefekkür ediyor böyle. Allah beni şu anda görüyor. Rabbim beni yarattı. Beni biliyor. Ben şu Allah'ın huzurundayım cennetçi alıyor böyle. Allah'ın nazarındayım. Nazargahındayım böyle. Gözetindim Allah'ın cennetçi böyle. Tefekkür ediyor. Ondan başlıyor. Allah. Kalbim me'iye. Allah benimle beraber. Allah. Me'iye iş kalbim. Allah benimle beraber. Allah. Allah diyor ama 104 tam muhtemelen böyle. Değişiyor. Uyanıyor gönlü muhtemelen. Çocuk günahsız, saf, tertemiz kalbi. Tertemiz kalp. Veya bulaşmamış, haram yememiş. Helal yemiş böyle. Helal süt yemiş çocuk bu şekilde. Tertemiz çocuk. Böyle bunu söyleyince, 100 defa deyince zoru tamamlıyor. Artık Allah ne Allah Allah derken böyle artık bitiyor tesbih ama farkında değil böyle. Dalmış. Doymuyor. Gönül doymuyor. İstiyor. Allah Allah Allah derken bu şekilde kendine geliyor. Vakti bitmiş tesbih de böylece. Yatıyor tabii. Yatıyor ama o gece farklı bir uyku oluyor şimdi. Ya muhtemelen. Ruh uyandı ya. Uyandı muhtemelen. Biz kalkarız, kafamız kalkmaz. Ağırlığı bizim de. Meylem biliyor, uykuda size rahatlık kıldık. Bizden demek ki sübahta. Bizden demek ki sübahta. Biz ağırlık kılıyor uykumuzdan böyle. Uykumuzdan böyle. Bu şimdi uykusu başka olmuyor. Kuş gibi, hafif. Ruh yanmış. Gönül Allah diye yanmış. Böyle. Uyuyuncaya kadar aynı iş devam ediyor böyle. Allah meyye. Allah. Böyle ama Allah, Allah böyle derken böyle uykusunda gönül, yani kalbi Allah, litaif yani böyle. Böyle Allah, Allah diyor, Allah diyor böyle. Tabi gece başka gece oluyor. Yani rüya başka oluyor, alem başka oluyor böyle. Neler varmış bu alemde? O zaman fark ediyor tam bunlara böyle. Tertemiz kalbi, gönlü. Yeşillikler görüyor, yüksek dağlar, tepeler, nur dağlarını görüyor, uçlarını görüyor. O kadar tatlı bir hali geliyor. Dayısı geliyor bunu sabahınızı kaldırmaya. Ya abla diyor kum saati su buluyor. Namaz sabah vakti geliyor böyle diyor. Bu uyanıyor ama gönlü Allah diyor alem-i teyamlar. Abdü alıyor. Gidiyor camiye dersten beraber. Şimdi namaz farzı kılarken orada camide bakıyor ki o namaz da başka oluyor şimdi namazın teyamlar böyle. Uyandı şimdi gönlü böyle. Ya Allah huzurunda. Allah beni görüyor. Allah huzurunda cezalı böyle. Allah diye gönlü yanıyor bu şekilde. Kısa zamanda evli oldu muhtemelen böyle. O muhtemelen. Rabbim kuluna verir muhtemelen. Okudu ilahi burada. Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez muhtemelen ya. Allah seni sevmez muhtemelen ya. Böyle. Allah kul sev, Allah'ını da sever muhtemelen böyle. Allah kulunu sevdi mi her şeyden hatırlanan böyle. Dediğim aşık oldu böyle. Cennet hakkında istene verse anır, bana sene gerek oldu. Bak böyle. Cennet böyle böyle. İstene verse anır, cennet istene ver. Bana seni gerek, seni. Aşık oldu. Allah için böyle. Allah böyle. Vallahi muhteremler. Allah için cennet çok tatlı muhteremler böyle. Billahi tatlı muhterem. Allah için muhterem böyle. Yani o tadı bir tatsa mıdır? Yani aşkı tatsa göre, Allah aşkını tatsa mıdır böyle? Hutra iki insan girebilirse, kişi bir Allah diyebilirsek, derece argan diyebilirsek, yani cennet hiç kalmıyor böyle böyle. O an cennette bile cemalullah olunca, cennet olacak sanırım, cennet olacak böyle böyle. Olacak böyle. İşte amel-i salihinde başına ne geliyor böyle? Beş hareket namazı mıdır? Namaz nedir? Namaz dinin direği, imanın da alameti muhtemelen böyle. Alameti böyle böyle. Şimdi bir ulema buyuruyor muhtemelen böyle, Allah dostuna biri buyuruyor böyle. Abdest, namazın anahtarı. Namaz, cennet anahtarı. Böyle. Yani anahtarı da namaz muhtemelen böyle. Yani kişi namazsız, anahtarı yok, alamadı. Efendim işte benim kalbim temiz. Sen kendi konuş. Kendi kendine. Şeytan gibi kendini beğenirsen değil mi? Ne dedi şeytan değil mi? Ben onu hayır etme Adem başlarına. Ne hayır mıyım he? Ben onu hayır etme böyle. Ben onu üstüm Adem'den de böyle. Şeytan aleyhine mütevimler. Kalbim temiz şu bu diyor böyle. Yok mütevim böyle. Abdest namazın anahtarı. Hatta adı şerif bu mütevim böyle. Adı şerif bu. Namazda cennet anahtarı mütevim böyle. Namaz böyle. Şimdi de her anahtar açmıyor kapıyı mesela. Yalama olmuş anahtar. Açılmış, şu olmuş şekilde böylece. Orası dönüyor duruyor icabını. Dönüyor duruyor böyle böyle. Açmıyor kapıyı muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Anahtarın dişlerinde sağlam güzel olması gerekiyor. Anahtarın dişlerinde muhtemelen böyle. Ya. Nedir bunlar işte? Her dişi anahtarın namazın farzdır mı? Onu bak bunu böyle. Farzdır mı bunlar böyle? Yani farzdır evvel. Rükû, secdesi değil mi? Ne demek secde ne demek? Secde. Bütün anlamını. Değil mi? Allah sana kul secdeye atıyor. Atıyor kendisine muhtemelen. Aşkı geliyor kuluna. Ne diyor? Allahu Ekber. En büyük sesle Allah'ım diye vurtmuyoruz böyle. Atıyor kendisine secdeye kuluna böyle. Felim evcun gavri memnun. Bunlara cennette hiç kist olmayan nimetler bunlar böyle. Gavri memnun. Gavri maktuin anlamına geliyor. Sonu sınır olmayan nimetler bunlar muhtemelen böyle. Cennette sonsuzluk alemi yaptılar. Cennet böyle. İnsan buna gider mesela bayram tatillerinde falan otellere. Yolda kaza oluyor, ölüm oluyor, arabası kaza geçiriyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, yorgunluk oluyor, yolda kalabalık, izdiham oluyor, yolda bunalıyor. Üç gün otele kalacak, beş gün otele kalacak. Cennete gitmek için niye katamıyoruz bu zahmetlere? Yani her sene bayram tatili mutlaka ölüm oluyor muhtemelen böyle. Yüzü buluyor böyle. Yaralı çok. Yani sakat kalan var muhtemelen böyle. Kişi ne yapıyor? Bunu kişi bildiği halde ölüm ihtimali var. Çünkü istediğin kadar tedbir ol, tedbirini al ama karşıya sana gelip çarpıyor. Alkolü şu mu da karşılıyor böyle. Kişi ne yapıyor? Ne yapıyor insanlar şimdi her bayramda? İnsan bu kez alıyor muhtemelen böyle. Yani kaza olabilir, ölüm olabilir, arabası yağmurlayabilir, parçalanabilir. Yolda izdiham muazzam. Yol alamaz böyle. Durdu yerde böyle. Artık adım adım, adım adım, adım gelecek. Her şeye kalktığı böylece. 3-5 gün, bir hafta otel bir kalmaz muhtemelen böyle böyle. Cennette ebedi yaşamak için neye katılmıyor? Rahmet muhtemelenler. Ya, neye namazı ihmal ediyor muhtemelen böyle? Neye namazı daha güzel kılmıyor muhtemelen? Neye camilere gitmiyor, camada gitmiyor muhtemelen böyle? Ne Allah dişimiz yanmıyor tabii böyle. Ya ne İslam için çalışmıyoruz muhtemelen böyle. Ya uçtu muhtemelen böyle. Ebedi bir cennet mi bak be. Ölüm yok cennet muhtemelen böyle. Ölüm yok böyle böyle. Ya adım bir cennet iş atırım adımını. Ölüm yok muhtemelen böyle. Ölümsüz hayat böyle. Ölümsüz yaş yok ama yaşlanma yok böyle. Ya ölüm olmayan yerde eğer yaşlanma olsun daha tehlikeli ölüm olması. Ya İki büyüklüğün olduğun, yatağa bağlandığın, gözün görmüyor, kulağın duymuyor, altına kaçırıyorsun, her taraf pis olmuş, bakan yok. Lan muhtemelen böyle. Yani yaşlamak mı? 30 yaşında erkek kadın böyle. Aynı boyda böyle. Aynı kiloda muhtemelen böyle. Yer çekimi yok yani böyle. Yer çekimi yok böyle. Uçmak istiyorsan uç. Uç mesela böyle. Uç, uç böyle böyle. İstersen böyle. Ağaca çık. Ağaç sana uzun dalga gelsin bu şekilde. Yeme içme bol bol hep doğal böyle. Orada zaman mevsim yok muhtemelen böyle. Yani cennet artık gün, yarın, hafta yok. Geçti muhtemelen. Hep aynı hal böyle. Aynı mevsim, aynı ılıman ilkbahar mevsimi, aynı kuşu vakti hali muhtemelen böyle. Aynı hal böyle böyle. Güneş yok orada böyle muhtemelen böyle. Güneş ne yaptı cennette? Yedi kalpte büyük cennet. Yani güneş cennetin yanında küçük bir mili gibi, levli bir kalır muhtemelen böyle. Cennetin yanında böyle. O kadar büyük cennet var böyle. Kendi durumdan. Isısı, enerjisi. Kendi durumdan. İşin işte böyle cennet var elhamdülillah. Felehum. Onlara vardı melambiri. Ecrün, ecirleri var böyle orada. Mükafatları var. Gayrı memnun. Hiç arkası kesintisiz insan böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hema yüküzübüke ba'di biddin. Hema yüküzübüke. Buradaki zamir. Ben burada böyle. Bu iki ana veriyor buna müfessirler. Biri ey insan. Ben biri. Mayökezi bir fiili tacip diyor buna. Ey insan. Bağda bildiğin. Bu kadar delailden sonra şu alemi gördüğün varlıklardan sonra insan herkese bakarsa baksın Allah'ın kudreti var muhtemelen böyle. Allah'ın mührü var her şeyden böyle. Oltarı yaratan, yeşerten böyle. O meyveler ağacın dalına takan Allah aşkına muhtemelen böyle. Kışın ağaç kuruyor. Yaprağını döküyor. Yani iskelet kalıyor. Kuru iskelet kalıyor böyle. Yap böyle şey. Bahar geliyor. Ağaç başlıyor. Yeşilme başlıyor, çiçek açıyor, meyve oluyor üzerine benim. Şeftalisi, kirazı, elması, artık dutu, eriye. Aklına gelirse muhtemelen böyle. Nereden geliyor meyveler buna geliyor bu meyvelere böylece? Yerden topraktan muhtemelen. Toprak mı var? Çamur. Toprak muhtemelen ya. Yarın toprağı, çamur Mevlam meyve dönüştürüyor. Bize işi muhtemelen böyle. Renkleri. Kokuları, tatları farklı oturan böyle. Farklı böyle. Şimdi hep aynı tek tür olsa böyle, olsa meyve olsa böyle, insan bir zamanda bu kadar icabında insan başka bir şey ister böyle. Onun için mevsime göre değişiyor bile muhtemelen böyle. Mevsime göre değişiyor böyle. Yani o mevsimde o lazım muhtemelen böyle. Onun için muhtemelen böyle. Yani meyve olsun, sebze olsun, ne olsa olsun böyle mevsimlik doğal gıdayı almak gerekiyor. Yani. O anda o lazım insanlara yani böyle. O gerekiyor bunlara böyle. Mesela yanından çocuğa ana sütü gerekiyor. Bu bak bu derler. O rızk o. Ana sütü derler. Yani insan elbette baksa şöyle muazzam bir denge düzen var. Çocuk ana karnındayken ne yiyip içiyor o? O canlı büyüyor orada. Büyümez gıda almasa. Büyüme dönemi, hız dönemi başlıyor sonradan. Neyle? Annenin kanı yoktur böyle. Annesinin kanı göbek kordona bağlanıyor. Biraz da bir eşe bağlanıyor böyle. Oradan bakıyor. Annesi iyi bir şey sindiriyor. Çünkü orada bir şey yemiyor böyle. Çüt dolu şeyler böyle. Ne gerek? Annenin kanı böyle. Çünkü kordon da bağlı böyle. Kan damarına girip çözüm böylece. Oksijen oradan alıyor böyle. Dünyaya geldi çocuk. Şimdi insana bırakalım. Günümüzde hadi bir çaresi bulunuyor. İnsan süt alır, mama yapar, şun yapar. Ama canlı hayvanlar da var. Aslan, kaplan, kurt, ayı. Böyle. Kedi, köpek. Sahipsiz insan hayvanlar bu şey yapıyor. Şey. Vahşi bir hayvan. Ormanda gece yavrusunu doğurdu. Ne versin ona? Muhtemelen. Ya. Süt mü alacak parasını muhtemelen böyle. Mama mı alacak ona bu demeli? Ne yapayım böyle? Bak muhtemelen de ya. Rabbim ne yapıyor? Doğduğu anda otomatikman otomatikman çocuğa gerekli şekilde süt oğuz veriyor buna. İlk sütü başka olmuyor böyle bu. Yani hastalığa koruyucu özelliği var o sütün. Onu alması gerekiyor muhtemelen böyle. Alması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani Rabbimin kurduğu düzen muhtemelen böyle. Ben bir koyun doğururken gördüm. Yani benim koyunum vardı muhtemelen böyle. Doğururken gördüm bu şekilde böyle. Koyun doğdu. Islak tabi oluyor. Üstü. Onu çıkamaz orada muhtemelen bak. Islak hocam muhtemelen bak. Bak böyle. Su anada çıkan bir su tarafı boşuna burada böyle. Su geliyor böylece. Islak çıktı muhtemelen böyle. Baktım koyun ilk defa doğrudan mı? İlk yavrusu başta yalama. Yalama böyle. Yalama başladı böyle bak. Niye yalıyor böyle? Kurutu muhtemelen böyle. Kurut bir de masaj yapıyorum ben. Bir de masaj yap bak. Kurutu muhtemelen böyle. Böyle yalda yalda derken böyle. Derken yeni doğan kuzu ayağa kalkmaya bir uğraştı. Düştü. Kalktı böyle. Tekrar üstünde kalktı ayağı muhteremler. Ne yaptı? Doğrudan annesi mevşeye bakıyorum böyle. Vallahi aldım böyle. Yani şaşırdım muhterem böyle. Yani yeni ana karnından çıkan o kuzu yavrucuk muhterem böyle. Gıdasını yerde aram yaptım böyle. Yumurtadan çıkan piliç yerden alıyor gıdasını değil mi böyle? O eşeğiyle yerden alıyor böyle. Kuzu ne yaptı? Annesi kulağına yapışmadı bunun böyle. Ağzına yapışmadı bunun böyle. Kuzu yapışmadı. Annesi memesi altına görünce onu bulmadı hemen. Gitti bakmadı böyle. Onu yapışmadı hemen böyle. Bir de ne yapıyor? Bir çekiyor mu bakmadı böyle. Yani ağzını tutsa böyle süzgemez ona böyle. Bir çekiyor mu bakmadı böyle. Çekiyor mu da. O mesela kedi mesela. Sahipsiz kedi. Yani. İlk defa yavrunu doğurdu hemen böyle. Ne bir okulu okumuş. Ne birine bir görgü görmüş, ne bir şey muhtemelen böyle. Ne kimsesi var. Nikah olmadığı için hayvanlarda, nikah olmadığı için ne kolesi belli, ne kayınvalide belli, ne görümce belli, kağıda tetkilesi belli. Nikah olmayacak muhtemelen böyle. Tek başına değil mi? Tek başına. Kedi. Ne yapıyor? Bunu yaklaşınca önceden bir yuva yapım var. Kedi muhtemelen böyle. Bak doğuracağını biliyor böyle. İlk doğuracak. Deneyim bu doğuracağını böyle. Önce bir yuva bakıyorum böyle. Sokak kedisi böyle. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, onun ahırına gidiyor, onun suyuna gidiyor, buraya gidiyor böyle. Hem hayvanlar koruyacak, ona bir yuva yapıyor böyle böyle. Yapıyor. Ondan sonra yavrucak değil mi? Gidiyor orada doğuruyor muhtemelen böyle bak. Yani kimse var muhtemelen böyle böyle. Hikaye yok çünkü böyle. Kim belli değil muhtemelen böyle. Tek başına böyle. Hem de birkaç tane doğuruyor muhtemelen böyle böyle. Birkaç tane doğuruyor böyle. Hem ondan yalıyor muhtemelen böyle onlara. Onlar hemen yalı yalı onları bunlara, kurut onlara böyle. Ondan sonra onlara süt veriyor. Karşıdan doğum yaptı. Kendi lohusa. Yine hasta muhteremler böyle. Hasta kendisi muhteremler. Ne lazım değil mi ona böyle? İnsan olsun, bir komşu olsun, bir soğuk olsun, bir çorba getir, bir şey yapın. Tatlı bir şey getir muhteremler böyle. Ama yok kedi muhteremler böyle. Ne yapayım? Kedi zavallı böyle, aç karnına böyle. Tabanda iştah da fazla olmuyor. Yavrunun masaya kuruttan sonra onu emzirten sonra gidiyor o çöp poşetine bakıyor, o bidona bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor, karı, kara, kutum bir şey neyse böyle bir şey onları zorla yemeye çalışıyor. Muhtemelen böyle böyle. İnsan denen var değil mi? İnsan muhtemelen böyle. Yani nikahıyla ne oluyor? Nikahıyla eşi belli muhtemelen böyle. Yardımcı hep beraber her günde böyle. Kayınvalisi var, gönlüsü var, halılar, teyzeler, dayılar, komşular. Ya her günümüzde hastaneler var böyle böyle. Hastane var, hastaneye gidiyor kişi böylece. Hemen gerekenler bunlara kesinlikle veriliyor. İşte ne gerekiyor? Bak, bari bir din. İnsan bunları gördükten sonra o din gönlü, mahşeri, yalanlar nedir? Daha sonra inkar edebilir, tekrar dirilmeyi yani böyle. Hesaba çekilmeyi. Hesap günü var. Böyle. Daha sonra inkar edebilir bunları böyle. Böyle. Eli salı bir hakimin, Allah cehaleleri hakim değil midir Allah'ına? Hakimin hakem böyle. En iyi hükmeden Allah demek. Allah hükmü cezalıyor. İşte mahşer hocam mahşerde orada hiçbir hüküm geçmiyor. Kanun geçmiyor muhtemelen. Allah'ın kanunu ilahi hüküm olarak geçmiyor. Rabbim nasip etse hepimiz muhtemelen inşallah uyanmak muhtemelen. Uyanmak. Yani gafletten böyle ağırlıktan kurtulmak muhtemelen böyle. Uyanmak böyle. Uyanmasın muhtemelen. Allah nasip etse inşallah hepimize. Ya Fatiha.